Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Далейша Мякін ішоў з саюза пісьменнікаў на энцыклапедыю, паўстала пытанне першага намесніка старшыні праўлення саюза пісьменнікаў Беларусі. І Танк мне пазваніў, ну я на тэлебачанні быў. Танк пазваніў, кажа: «Геннадзь, заедзь да мяне дамоў на Кульмана». Я заехаў да яго дамоў. Па-моему, ўжо ягона Любоў Андрэўна была нябожчыца. Ён адзін быў дома, накрыў столік на кухні такі, зноў выцянуў бутэльку і кажа: «Геннадзь, от ты знаеш, Іван пашоў». Я говорю: «Да, знаю». Ну, кажа, я ведаю, што, па-моему, ўжо табе на тэлебачанні ўжо надакучыла. Ну, я надакучыла, не надакучыла, але, канешна, мне ўжо хочацца вернуцца. Хадзі да мяне першым намеснікам». Я кажу: «Так, Евген Іванович, ну, так, я не супраць, такая справа, ну, тебе такая пасада, знаеш, высокая, тут, як я тебе адчуваю, як я тебе ведаю, мы з табой спрацуемся. Тым больш ты працаваць з людзьмі ўмееш, цябе ўсе ведаюць, начальнікі, з якімі трэба мець стасункі, а я так это буду, як сцяг». Я говорю: «Ну што ж, Евген Іванович, я, в принципе, не супраць, я згоден». Мы з ім за это выпілі там, ну, немнога мы пілі, як мог і больш. Ну, ён мне няёмка было, што ён же уже, кажуць. І так атрымалася, што я і стаў яго намеснікам. Бо я паехаў у Японію на чале дзелегацыі Дзяржтэлерады СССР. А тут трагічна загінуў Пётр Міронович Машэраў. І пакуль я быў у Японіі, першым намеснікам Танка стаў Ніл Гілевіч. Як это было, я не знаю. Это мой сябра, поэтому, так сказать, гаворкі ніякай няма. Адзінае, зноў, за што я ўдзячны Танку, што ўсё тут вакол гэтага, што ўсё дабывае нейкія там чуткі, здагадкі, ай-яй-яй, там, ці то Танк не захацеў Бураўкіна, там, ці што. Вот, я-то это ведаю, но многие ж не ведают, а да, ты вот не захотел он Бураўкіна, это все. А Танк у дзённіку записал, и это надруковано. Спеша было у полымі, а теперь у зборы твору. Я не помню там число. Сёння у мяне быў Геннадзь Бураўкін. Мы гаварылі на тое, каб ён перайшоў на працу ў саюз пісьменнікаў. Дамовіліся, здаецца, у нас усё атрымаецца. Я яму ўдзячны вот за гэты запіс. Таму што, напрыклад, той же Ніл гаворыць, я не знаю, да той же Ніл гаворыць, што з ім таксама гаварыў там. Ну, наконт гаворкі з Нілам у Танка ў дзённіку нічога няма. Увага ягоная да мяне мне яна дарагая. Як кіраўнік Максім Танк, канешне, быў, кажучы шчыра, слабей за Бураўку. Ён, відаць, настолькі паэт быў, як паэт ён мацней за Бураўку. І ён быў настолькі паэт, што, магчыма, яму сапраўды і не надта яго цянула на гэтую трохі бюракратычную, а можа і многа бюракратычную работу, а можа і здольнасці такіх вялікіх не было. Хаця быў ён чалавек вельмі шчыры, вельмі чалавечны, нават той, як ён спрабаваў дапамагчы і дапамог у нечым Ларысі Генеўш. Это сведчыць пра тое, што не быў ён ні палахліўцам, ні прыхлябацелем нейкі. Але прамовы ягоныя былі часта пуставатыя, фармальныя. Помню, як на з'ездзе пісьменнікаў СССР ён выступіў, пасля да мяне падыходзяць мае ўкраінскія сябры, Дмітро Павлычка, Іван Драч, кажуць: «Боже мой, такі паэт!» І такая пустая прамова. Не ягоная гэта было, таму што сапраўды ёсць паэты, якія і паэты, і прамоўцы, і прочыя, той же Твардоўскі, той же Сіманаў, урэшце, той же Барыс Алейнік, украінец. А ён вот, яго, да, прамова, ну, фармальная, бюракратычная. Я так вось думаю, што ён чалавек, які прыйшоў з заходняй Беларусі, які прайшоў там гэта заходнебеларускае жыццё, у тым ліку турму, І я не веру ў тое, што тут так яго усе прынялі з абдымкамі і прочае, хаця бясспрэчна, што людзі таленавітыя не маглі не бачыць, які яго талент. Чаму ж Рыгор Раманавіч Шырма у прадмове да першай кніжкі ўжо сказаў, што у беларускай паэзіі паявіўся яшчэ адзін дыямент. Паэтому я ўсяго, што ён перажыў, прыладжваючыся да савецкага ладу жыцця, я не магу нават неяк меркаваць. Не сумняваюся, што нешта вельмі для яго няпроста ён перажыў. До канца жыцця ён захаваў увагу і любоў да польскай паэзіі. Ён настолькі бліскуча ведаў польскую паэзію, уключаючы сучасную, што помню, калі мы ездзілі аднойчы ў Лодзь нашай групай пісьменніцкай, у якой быў і Евген Іванович, Максим Танк, ну і там у час таких сяброўскіх гаворак, споведзяў, мне, по-моему, Гушча, Ян Гушча сказаў, што Геннадзь, Танк ведае нашу сучасную паэзію лепш, чым мы ўсе палякі, якія сядзяць за гэтым сталом. Ён сапраўды сачыў, ён сапраўды. Чаму ж я, напрыклад, не сумняваюся, што вось перыяд, калі ён вельмі захапіўся вольным вершам, такім разняволеным нават, я думаю, што это ішло ў яго у многім праз Польшчу, што ён, сочачы за польскай паэзіяй, вось гэтыя фармальныя рэчы, ён на іх адгукнуўся ад гэтага. А самае галоўнае, канешне, тое, што ў яго было вось гэты дар. Дар паэтычны, неймаверна яркі, неймаверна моцны. Ну і другое, канешне, любоў да Беларусі, адданасць. Што наогул не толькі пісьменнікаў таго часу, таго пакалення, а і пісьменнікаў сапраўдных таленавітых нашага часу, нашага пакалення маладзейшае, што яднае, гэта больш за ўсё і перш за ўсё любоў да Беларусі. Ось беларускасць – это тое, чаго ніяк вынь беларускасці і не будзе гэтых пісьменнікаў. Хаця яны могуць і ўмець пісаць, і ўмець рыфмаваць, але вынь ад іх і не будзе. На чым, мне здаецца, ось і палягае сёння, ну, такі пісаны ці няпісаны канфлікт паміж саюзам беларускіх пісьменнікаў і саюзам пісьменнікаў Беларусі. Для іх беларушчына не мае значэння вялікага, яны прымаюць уладу такую, якая ёсць, а для саюза беларускіх пісьменнікаў на першым месцы беларушчына, і яны не прымаюць уладу таму, што ўлада не нацыянальна, ўлада наадварот антыбеларуская. На гэтым разыходжанне, а не на тым, што там нейкія спавядаюць не тыя літаратурныя плыні, не тыя літаратурныя сімпатыі. Гэта ўсё другаснае. У Танку шчасліва было і тое, і другое. І вышэйшага ўзроўню, еўрапейскага ўзроўню талент, паэзія і абсалютна шчырая, даказаная ўсім, чым можа чалавек даказаць адданасць Беларусі, адданасць беларушчыне. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.